Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 14 kwietnia, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Działania w Syrii były konieczne, mówi prezydent Andrzej Duda o ataku rakietowym przeprowadzonym przez wojska USA, Wielkiej Brytanii i Francji. Uczciwe państwa nie mogą dopuścić do tego, żeby niewinni ludzie zabijani byli przy użyciu broni chemicznej. Platforma Obywatelska złożyła zawiadomienie o nadużyciu uprawnień przez prokuratora, który postawił zarzuty posłowi PO Stanisławowi Gawłowskiemu. Kolejka pełna niespodzianek w Ekstraklasie. Więcej w sporcie tuż po serwisie. Polska była uprzedzona o planowanym nalocie na Syrię, poinformował prezydent Andrzej Duda podczas gali olimpijskiej. Mówił dziennikarzom, że działania podjęte przez USA, Wielką Brytanię i Francję w Syrii były konieczne. Wspieramy działania, ponieważ były one potrzebne. Nie może świat, uczciwe państwa nie mogą dopuścić do tego, żeby niewinni ludzie zabijani byli przy użyciu broni chemicznej, bo wszyscy wiemy, że tolerowanie takich działań w efekcie prowadzi do jeszcze gorszych skutków. Jesteśmy w bieżącym kontakcie cały czas z naszymi sojusznikami. Jest to koordynowane właśnie w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mamy planowane spotkania, w związku z czym na pewno będzie wiele debat na ten temat. Prezydent Andrzej Duda, pytany o ewentualne zwiększenie naszego wojskowego zaangażowania w rejonie Syrii, powiedział, że nie jest to rozważane. Przypomniał, że działamy z sojusznikami w ramach operacji w Kuwejcie i Iraku. O 4 rano czasu lokalnego wojska USA, Wielkiej Brytanii i Francji przeprowadziły atak rakietowy na wybrane wojskowe obiekty w Syrii. Była to reakcja na atak chemiczny, który tydzień temu przeprowadzono na szpital w Dumie we wschodniej Gucie. W ataku syryjskiego reżimu zginęło ponad 70 cywilów. Po zbombardowaniu Syrii Rosja rozpoczęła ofensywę medialno-dyplomatyczną. Bierze w niej udział Kreml, MSZ, a nawet Cerkiew Prawosławna. Prezydent Władimir Putin w wydanym oświadczeniu potępił bombardowanie Syrii. Oświadczył, że Stany Zjednoczone jeszcze bardziej komplikują humanitarną sytuację w tym kraju. Dodał, że nalotów dokonano bez zgody Rady Bezpieczeństwa ONZ i przy naruszeniu norm i zasad prawa międzynarodowego. Także minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow powiedział, że działania koalicji zachodniej są nie do zaakceptowania. Rosja złożyła w Radzie Bezpieczeństwa projekt rezolucji potępiającej akcję aliantów, ale został on odrzucony przez większość państw zasiadających w tym gremium. Tymczasem zwierzchnik rosyjskiej cerkwi prawosławnej w związku z bombardowaniem Syrii zadzwonił do papieża Franciszka. Patriarcha Cyryl przeprowadził również konsultacje z prawosławnymi patriarchami Konstantynopola i Aleksandrii. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Zmieniamy temat. Rzeczniczka PiS-u Beata Mazurek zapewnia, że w budżecie są pieniądze na realizację nowych programów rządu Zjednoczonej Prawicy. Na konwencji PiS-u w Warszawie premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wprowadzenie państwowej wyprawki dla uczniów, obniżenie CIT-u dla małych i średnich firm, a także zwiększenie wsparcia dla rodzin i seniorów. Beata Mazurek zapewniała w TVP Info, że nowe programy będą miały stabilne finansowanie, między innymi za sprawą uszczelniania VAT-u. Dodała, że szczegóły programów powinniśmy poznać w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Przewodniczący klubu PO Sławomir Neumann złożył dziś do prokuratora generalnego zawiadomienie o nadużyciu uprawnień funkcjonariusza publicznego przez prokuratora, który postawił zarzuty posłowi PO Stanisławowi Gawłowskiemu. Według Platformy Witold Grdeń kontynuował swoje czynności i postawił zarzuty posłowi, pomimo złożonego w Sejmie wniosku o reasumpcję głosowania w sprawie uchylenia immunitetu Gawłowskiemu. Według Neumanna naruszył w ten sposób prawa posła do sprawiedliwego i wnikliwego rozpoznania sprawy. Gawłowski, poseł i sekretarz generalny PO, został w piątek zatrzymany w Szczecinie przez CBA. Następnie usłyszał 5 zarzutów, w tym 3 o charakterze korupcyjnym. Dzień wcześniej zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie sekretarza generalnego Platformy wyraził w głosowaniu Sejm. Blisko 900 osób wzięło udział w biegu Pamiętaj z nami, organizowanym przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Amatorzy sportu uczcili w ten sposób 75. rocznicę likwidacji getta w Krakowie. Uczestnicy imprezy mieli do pokonania 5 km z ulicy Pomorskiej na plac bohaterów getta. 3, 2, 1. Biegamy, powodzenia! Cieszę się z tego, co robię. Ale tutaj jest jeszcze taka szlachetna dosyć idea, Pamiętaj z nami. Tak, na zamknięcie getta krakowskiego. Mama musiała uświadamiać, czy dzieciaki same chciały doczytywać? Trochę uświadamiać, tak, ale znamy imprezę od kilku lat i dlatego postanowiliśmy w tym roku wystartować całą rodziną. W czasie imprezy zbierano też pieniądze do puszek razem z Polską Akcją Humanitarną na rzecz ofiar wojny w Syrii. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. W piłkarskiej ekstraklasie niespodzianka goni niespodziankę. W grupie mistrzowskiej faworyci zgodnie przegrywali. Z czołowej trójki przegrali wszyscy. Wczoraj porażka Lecha, a dzisiaj Legii w Warszawie z Zagłębiem Lubin 0-1 oraz Jagiellonii w Białymstoku 1-2 z Górnikiem Zabrze. Zabrzanie wracają do gry, przekonuje Damian Kądzior. Cieszę się, że udało się wygrać. Przede wszystkim jako zespół dokonaliśmy właśnie tego, bo w tym sezonie zwycięstw tych nam brakowało. Wiele meczy takich graliśmy, że prowadziliśmy i to prowadzenie nam uciekało. Zdobywamy 3 punkty i pokazujemy, że liczymy się jeszcze w tej grze o górne miejsca w tabeli. W tabeli liderem pozostaje Lech przed Jagiellonią i Legią. Na 4 miejsce awansował właśnie Górnik. Na 1 miejsce w grupie spadkowej awansowała za to Krakowia. Pasy pokonały dzisiaj, wygrały dzisiaj. W ligach zagranicznych gole Roberta Lewandowskiego w wygranej 5-1 Bayernu Monachium z Borussią Mönchengladbach oraz Jana Bednarka. Debiutujący w Premier League polski obrońca spisał się bardzo dobrze, ale Southampton przegrało 2-3 z Chelsea. Także w Anglii, już bez udziału Polaków, Manchester City pokonał na Wembley 3-1 Tottenham. The Citizens mistrzostwo mają na wyciągnięcie ręki. Już niebawem walka o mistrzostwo wkroczy w decydującą fazę w ekstraklasie siatkarzy. W Plus Lidze grają w ostatniej kolejce fazy zasadniczej. W meczu drużyn pewnych awansu wicelider z Krabbełchatów pokonała 3-0 lidera Zaksę Kędzierzyn-Koźle. Jutro poznamy komplet drużyn, które wystąpią w playoffach. W ekstraklasie piłkarzy ręcznych fazę zasadniczą na pozycji liderów kończą PGE Vive Kielce i Orlen Wisła Płock. Kielczanie pokonali 45-28 Legionowo i wygrali grupę granatową, a Wiślacy po zwycięstwie z Górnikiem Zabrze triumfują w grupie pomarańczowej. Pewne gry w ćwierćfinałach są także Górnik, Azoty Puławy i Gwardia Opole. W ekstraklasie koszykarek rozpoczęła się walka w półfinałach. W pierwszych meczach broniąca tytułu Ślęza pokonała w Bydgoszczy 80-70 Artego. Wyjazdowe zwycięstwo także CCC Polkowice w Krakowie z Wisłą Kampak. Wynik 63-58. Rywalizacja potrwa do 3 wygranych. 52. pole position w karierze wywalczył za to Sebastian Vettel. Niemiec wygrał kwalifikację przed Grand Prix Chin Formuły 1. Drugi był inny z kierowców Ferrari, Finn Kimi Raikkonen. 3. i 4. miejsce dla zawodników Mercedesa, Fina Valtteriego Bottasa i Brytyjczyka Lewisa Hamiltona. W Ekstralidze żużlowej zwycięstwo Getwell Toruń pokonali na Moto Arenie 47-43 Betard Sparte Wrocław. I na koniec jeszcze tenis. Magda Linet nie zagra w półfinale turnieju WTA w Bogocie. W 1/4 finału przegrała w 3 setach ze Słowenką Dalilą Jakupowicz. To wszystko na dzisiaj w sporcie. Wraz z Michałem Olszańskim zapraszamy jutro na 3. stronę medalu. Początek od 17:00. Jutro najcieplej na południu, gdzie termometry pokażą nawet 27 stopni. Chłodniej nad samym morzem, około 14 stopni. W części północno-zachodniej możliwe niewielkie przelotne opady deszczu. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Jak zapewne Państwo się już orientujecie, mój kalendarz zawsze się co nieco spóźnia. To jest spowodowane rozlicznymi wyjazdami i innymi zajęciami. Niejednokrotnie muszę z dużym wyprzedzeniem przygotowywać niniejsze programy. I tak dopiero teraz chciałbym Państwu bardzo gorąco podziękować za nadesłane mi życzenia urodzinowe i świąteczne. Wiem, że powinienem każdemu z was odpowiedzieć osobiście, ale widzicie, aż się za głowę złapałem, tych życzeń nadeszło grubo ponad 800. I niestety nie możecie nawet liczyć na moją wzajemność, bo na to nie pozwala mi już moja skleroza. Zawsze zapominam o urodzinach i innych uroczystościach moich czasami bywa, że i najbliższych kolegów. Tak się stało i w tym miesiącu. Nieważne, ważne, żebyśmy byli wszyscy razem, a jeśli chodzi o moich kolegów, żeby dobrze grali, co na szczęście ma miejsce. No i przejdźmy już teraz do właściwych tematów. Nie tak dawno temu prezentowałem Państwu kompozycje i nagrania Theloniusa Monka. Jest tego ogromnie dużo i właściwie nie wiadomo, co wybrać. Jedna w drugą doskonałe, ale dziś chciałbym Państwu dołożyć jeszcze jednego Theloniusa Monka, ale zupełnie innego. O dziwo, nie dostrzeżemy tych klasycznych faktur, po których Monka rozpoznawaliśmy już na 100 kilometrów, ani kompozycje nie są takie jakieś znienacka, jak to Monk z reguły zwykł czynić. No po prostu będzie to zupełnie inny Thelonious Monk, ale najpierw posłuchajmy. Thelonious Monk Sextet, na trąbce Don Sickler, na alcie Bobby Porcelli, na tenorze Willie Williams i, uwaga, przy fortepianie Ronnie Matthews, na basie Scott Coley, a za perkusją Thelonious Monk Junior, czyli inaczej mówiąc synalek, który najwyraźniej poszedł w ślady ojca i zainteresował się jazzem. No ale jeśli chodzi o wszelkie dalsze szczegóły, cóż, jak mawiał profesor Tutka, styl to człowiek. Każdy w jazzie reprezentuje samego siebie i niekoniecznie genami musi się podpierać. Zaraz za chwilę będziemy mieli na to następny dowód. Sądzę, że znane wam jest nazwisko Larry Young. Jeśli nie, to się do tego nie przyznajcie. Chodzi o organistę, który zrewolucjonizował swój instrument w latach 60. i w ogóle był to geniusz na miarę epoki. Niestety miał w życiu pecha i jakoś mu się te losy nie najlepiej potoczyły. Ale jego synalek, również o imieniu Larry, także poszedł w ślady ojca, tyle że w tej chwili już nie byłbym taki pewien, czy zajął się ściśle jazzem, czy raczej jakimiś innymi pokrewnymi gatunkami, ale posłuchać jego nagrania będzie warto. Oto właśnie zespół prowadzony przez Larry'ego Younga Juniora, w którym mnóstwo ludzi, których nazwiska nic mi dosłownie nie mówią poza jednym, to znaczy na gitarze gra Larry Coryell. A jakiego rodzaju jest to muzyka? Posłuchajmy sami. To był Larry Young Jr. i kompozycja zatytułowana Flytime. A w tej chwili dajmy już spokój tym pokoleniowym zbitkom i sięgnijmy do naszego stosiku z krajowymi nowościami, których ciągle zbiera się niesamowita ilość. Dziś na początek raczej takie, nazwijmy to, sędziwe nowości. Chodzi o firmę God Records, która szpera w naszej historii i wyciąga na światło dzienne różne albo zapomniane, albo wręcz w ogóle nieznane nagrania. Już Państwu wspominałem niedawno, że między innymi ta właśnie firma wydała komplet płyt z twórczością Jerzego Miliana i najnowsza nosi już chyba numer 7, zawiera partytury Jurka Miliana z przełomu lat 60. i 70. pisane dla belgijskiej BRT Orkiestry. BRT Orkiestra to jest po prostu orkiestra rozgłośni flamandzkiej w Brukseli. Jurek, nawiasem mówiąc, również i mnie wciągnął później w tę współpracę, no ale nie o mnie mowa, mowa o Jurku Milianie. I posłuchajmy króciutkiego jego utworku zatytułowanego Instrumental Dialogues. Grała belgijska BRT Orkiestra pod dyrekcją Etienne Verscurena, a ten utwór to kompozycja Jurka Miliana, Instrumental Dialogues. Wszystko to na nowej płycie wydanej przez God Records, zatytułowanej Circulations. W programie oczywiście tylko i wyłącznie partytury Jurka Miliana. Sięgamy po następny krążek, który również jest dziełem firmy God Records, czyli już widzimy, że sięgamy w przeszłość, ale tym razem kąsek jest znakomity, ponieważ zawiera nieznane w większości nagrania Krzysztofa Komedy. Pochodzą one wszystkie z duńskich filmów. Krzysztof Komeda współpracował z duńskim reżyserem filmowym Carlsonem w roku 67, czyli są to już bardzo dojrzałe prace. No jednak należy wziąć pod uwagę, że muzyka filmowa ma swoją specyfikę. Czasami są to krótkie, maleńkie motywiki, jakieś tylko dosłownie muzyczne zajawki, które służą malutkiej ilustracji do malutkiej scenki, ale niektóre z nich to jednak zupełnie samodzielne utwory. To wszystko strasznie króciutkie nagranie, więc od razu wybieram dla Państwa aż trzy, przy czym jedno może się Państwu jednak wydać znajome, bo kiedyś słyszałem ten utwór w polskiej wersji, przetworzony, nawiasem mówiąc, na piosenkę. A zatem trzy utwory Krzysztofa Komedy. Thank you. To były trzy temaciki Krzysztofa Komedy pochodzące z duńskich filmów. Ten pierwszy zatytułowany Well, I'll Never, ten drugi to New York Second i wreszcie ten trzeci to Finale. Nie wiem niestety, kto wchodził w skład orkiestry, ale orkiestrą dyrygował Krzysztof Komeda. A wszystko to na płycie wydanej przez God Records o tytule People Meet and Sweet Music Fills the Heart. No i teraz już nowa nowość, proszę Państwa, czyli płytka zatytułowana First Breath, pierwszy oddech, czyli należy oczekiwać, że jest to debiut. I chyba rzeczywiście jest to debiut saksofonisty tenorzysty z rejonów Trójmiasta o nazwisku Łukasz Juśko. Do współpracy dobrał sobie następujące towarzystwo: przy fortepianie Michał Wróblewski, na basie Bartosz Świątek i za perkusją Sebastian Kuchczyński. Sebastian Kuchcieński, perkusja, Bartosz Świątek, bas, Michał Wróblewski, fortepian i saksofonista, tenorzysta Łukasz Juśko, błąkający się gdzieś w rejonach Trójmiasta, zupełnie jakby w tym Trójmieście brakowało im jeszcze tenorzystów. To jest prawdziwa wylęgarnia muzyków grających na tym instrumencie, ale zresztą nie tylko na tym. Przy czym muszę się przyznać, że przez Trójmiasto rozumiem ten bardziej zjednoczony teren sięgający od Elbląga aż po Kartuzy. Niedawno właśnie tam gościłem na bardzo interesującej imprezie zatytułowanej 3x K, czyli Wojciech Karolak, jak gdyby w trzech różnych ujęciach, tak naprawdę tych ujęć było jeszcze znacznie więcej. Odbywało się to, no, w czymś, czego już nie nazwałbym klubem, a raczej salą koncertową o nazwie Stary Maneż, mające już swoje tradycje i rzeczywiście mogę potwierdzić, że atmosfera, no właśnie, mówimy o atmosferze. Muzyka była wspaniała. Oczywiście nazjeżdżało się tam rozmaitych muzyków i z zewnątrz, i z tego szerokiego trójmiejskiego rejonu. Przemek Dyjakowski, Darek Herbasz, Piotruś, Baron Marek Napiórkowski. No nie, jeśli zacznę wyliczać, kochani, z całą pewnością o kimś zapomnę. Natomiast nie o samej muzyce chciałem powiedzieć, a właśnie o tej atmosferze. To jest jakaś szczególna aura, która otacza Trójmiasto. Ci muzycy mają jakiś zupełnie inny zapał niż wszyscy inni. Popierają się wzajemnie. Podejrzewam, że nie ma tam podjazdowych konfliktów, aczkolwiek jeśli są, to wolę o tym nie słyszeć. Zawsze czułem się tam wspaniale, zawsze czułem się tam znakomicie. A szefował tym razem całej imprezie perkusista Adam Czerwiński, więc skorzystajmy z okazji i przedstawmy jego nową płytę zatytułowaną Kiedy byłem. Gra tylko trio. Adam Czerwiński, perkusja, Piotr Lemańczyk, bas, Marcin Wondołowski, gitara, a w repertuarze doskonale znane rozmaite polskie przeboje, a więc posłuchajmy sobie jednego z nich. Thank you. Adam Czerwiński, perkusja, lider, Piotr Lemańczyk, bas, Marcin Wądołowski, gitara i ich nowa płyta zatytułowana Kiedy byłem. Tak powolutku zbliżamy się do końca programu, no i tu znowu ten mój spóźniający się kalendarz. Nie zdążyłem pożegnać się z zimą, która wyjątkowo w tym roku była uparta. Nie zdążyłem powitać wiosny, a już trochę zimy żal. Tego samego zdania byli swego czasu starsi panowie dwaj, pisząc piękną piosenkę właśnie pod tytułem Zimy żal. I tą piosenką chciałbym dzisiaj państwa pożegnać. Uczyni to zresztą bardzo wspaniale i znakomicie Laura Szafran, a towarzyszyć jej będą soliści Henryk Majewski, trąbka, Jacek Niedziela, bas, Wojtek Niedziela, fortepian, a jeśli starczy czasu na kolejny utworek, to pojawi się jeszcze Henryk Miśkiewicz z saksofonem altem. Ja natomiast, mówiąc państwu dobranoc, zapraszam za tydzień albo na 3 kwadranse jazzu, albo do warszawskiego klubu 12x14 na koncert mojego sekstetu. Były to 3 kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Wiosna, wiosna już w powietrzu, człowiek, kwiaty, ptak ją przeczy. Ile do niej jeszcze dróg, liczą usta po giedziu. A ja wcale nie w zapale i zachwytem się nie palę, bo im starsza jestem czym, tym bardziej szkoda zimy. Zima trudna, zima brudna, zima nudna, żaden bal. Zima ziębi, zima gnębi, ale zimy, zimy żal. Zima mrozi, zima grozi, nie dowozi za spadki. Ale mimo zmartwień z zimą, żal tej zimy, zimy mi. Się łyżę w nart, mi nie dopisuje hart, kiedy mróz nartęć napiera i wypiera niżej zera, już cholera bierze mnie, a jednak myślę, że zima trudna, zima brudna, zima nudna, żaden bal. Gnębi, ale zimy, zimy żal. Zima mrozi, zima grozi, nie dowozi za spadki. Ale mimo zmartwień z zimą, żal tej zimy, zimy mi. Thank you.